my name. Write in my name. Yo, Popesio! Nigdy stop, ej, yo, stop, me. To rajterów, hymn rajterów. To jest kill, nie umiesz, boisz się, to nie rób. To Jugin, to bych ekip sojusz i szacunek za te boby, żeby chciały znać nasze mordy. To rajterów, hymn rajterów. To deserów, liter charakterów, władców flakieru. I masz tu nas wielu, każdy ma własne stilo. Dla kogoś wandalizm, a dla was to yo, miłość. Kreski lecą na kartkę, my to nazywamy szkice. Potem najlepiej zwartym je rzucamy na ulicę. Przy biurku ślub za szlugiem, litera za literą. Myślisz o kolorach, czy spad wyjedzie na peron. I czy soki grasują i że to już inne czasy. Wrzucasz ciemny strój oraz szybkie adidasy. Kieszeń trochę kasy, wiadomo na wykupkę. Jak złapią cię palasy, lepiej by wzięli gotówkę. Wszędzie kamery, to już nie 90. Ja już emeryt, ale ziomki lecą konkret. Choćbyś dostał oklep i spędził noc na dołku. Farby jak MC z bajka, nie wieszasz na kołku. To rajterów hymn rajterów. To jest kill, nie umiesz, boisz się, to nie rób. To Jugin, to bych ekip sojusz i szacunek za te boby, żeby chciały znać nasze mordy. To rajterów hymn rajterów. To deserów, liter charakterów, władców flakieru. I masz tu nas wielu, każdy ma własne stilo. Dla kogoś wandalizm, a dla nas to miłość. Yo. Pakuję puchy, beton, Montana, lupy. Zapominam maski, potem chodzę z lekka struty. Reprezentant grupy, która jest wielmożna. I przeważnie srana to, że czegoś nie można. To nie piłka nożna, ale każdy gra w ataku. Idę żwawym krokiem, kółki tańczą mi w plecaku. Bez strachu, lecz jak zawsze na Oriencie. Szybkie chrome mnie pięcie, jutro zrobię zdjęcie. Idę dalej, jedną z warszawskich alej. Tak i lecą na wadzie, miasto nie śpi, lecz się żalej. Pozbądź się dowodów, rękawice, ręce czyste. Za to ręczę, graffiti jest zajebiste. To rajterów hymn rajterów. To jest kill, nie umiesz, boisz się, to nie rób. To Jugin, to bych ekip sojusz i szacunek za te boby, żeby chciały znać nasze mordy. To rajterów hymn rajterów. To deserów, liter charakterów, władców flakieru. I masz tu nas wielu, każdy ma własne stilo. Dla kogoś wandalizm, a dla nas to miłość. Warto zwrócić uwagę na kapywel końcówki. Łatwo się zapychają, więc warto jest mieć nówki. Faty, skiniacze, softy czy standardy. Ich używamy tak, żeby nie marnować farby. Na linii petardy i ogrom blockbusterów. Piękna galeria mordo dla pasażerów. Wielkie pięć dla checkerów za sprostanie swym zadaniom. Dzięki wam, do mych kolegów nie strzelano, więc siemano. Dobre style były tu i będą. I nie jedno imię stało się miejską legendą. Ekipy dobrze brzędą, kura do ścika wiedzi. To prawdziwy hardcore i nieważne czy ci siedzi. To rajterów hymn rajterów. To jest kill, nie umiesz, boisz się, to nie rób. To Jugin, dobrych ekip sojusz i szacunek za te boby, żeby chciały znać nasze mordy. To rajterów hymn rajterów. To deserów, liter charakterów, władców flakieru. I masz tu nas wielu, każdy ma własne stilo. Dla kogoś wandalizm, a dla nas to miłość. Zajawka nie zginie, póki my ją mamy, mordo. Dali przykład starsi, napierdalam non-stop. Nie wierz mi na słowo, tylko sprawdź, czy tu byłem, czy byłem sprawić, by to słowo rosło w siłę. Poznałem kształt lider, poznałem smak zwycięstw. Zebrałem ekipę, z nimi na miasto idę. Niby sporo miejsca, jednak często problemy. Co nam obce krów wzięło, farbą odbierzemy. Walczymy czasem, jesteśmy razem tak naprawdę przeciw tym, co na czyste miasto mają jazdę. I nieważne, czy jesteś królem, czy wśród pionków, tylko ile ekip twierdzi, że jesteś w porządku.